Tun, bakit nyo to darin niya chikitangon? Sam chikiting ka takal. Sam chikiting ka takal. Huwant bula, huwant piyap. Huwant bula, huwant piyap. Alla törnarna i livet tål jag bra. Ibland alla de jag känner, stygga grannar och ovänner, finns det ingen som kan plåga mig som jag. För jag är ett mahoa, buttmabba, självplågaren. Och jag har kommit ända hit från Chittenbutta, strax bortom Chitten, du är ingen. Ingen. Det skulle ta flera dagar att nämna allt jag tål. Om bullen bär. Var lördag brukar jag själv mig bränna upp på bål. Om bullen bär. Jag äter glas och jag älskar soppa upp på spik. Om bullen bär. I frukostfrallan jag brukar proppa arsenik. Om bullen bär. För jag är ett mahoa, buttenbaba, självplågare. Och jag trivs bättre här än ute i Kinnbutta, strax bortom Putin, du i Indien. Indien. Andra versen. Tokai, tokai. Huan bula. Va? Det bekväma svenska livet gör fakirhjärtat upprivet, och av trötthet rister det i mina knä. Det är inte allom skåva att på dyner kunna sova, och min spikmatta är kvar i karantän. Jag är ett mahoa, buttenbaba, självplågaren. Och jag har kommit ända hit från Chittenbutta, strax bortom Putin, Chittenbu, ingen. Jag visste ingen. Jag hade tänkt att visa en två, tre sobra älsklingstricks. Men just nu har jag förkylt min kobra, han som sticks. Min eldslukskonst har jag länge tränat, den är fin. Fast nu är halsen förstörd av renat brännevin. Så ni får inte se något under idag, för jag mår inte bra. Men tvivlar ni så kan ni dra åt Chittenbutta, strax bortom Putin, du är ingen. Ingen.